अहले किताब से शादी कर सकते हैं। सवाल पहले यह है कि अहले किताब कहाँ है, इस वक्त किताब नहीं रही तो अहले किताब कहाँ से आ गए? कम अज़ कम किताब के तौर पर होना चाहिए, इसलिए अहले किताब वो किताब ही दुनिया में नहीं है। आज अगर गॉड स्पेल के नाम से मौजूद है उसमें क्या लिखा है, हर शख्स जानता है, मत्ता है, मुर्कुस है, यूहन्ना है, लूका, उसमें क्या कुछ है? अम्बिया के खिलाफ बातें हैं, ये कैसे हो सकता है कि वही मिन अल्लाह को चीज़ हो और उसमें ये लिखा हो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूसुफ अन्नज़ार के बेटे हैं और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोस्ती हुई यूसुफ अन्नज़ार से जिसके नतीजे में ईसा पैदा हुए? ऐसी किताब को किताब मुनज़्ज़म मिन अल्लाह कह सकते हैं? जब किताब असल नहीं है तो अहले किताब कहाँ से है? स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी, हम सबकी बीमा अल्लाह पॉलिसी जो है पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने बीमा करके भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा साथी जिसका बीमा नहीं हुआ? बोले अल्लाह ने जान के बदले जन्नत रखी है और क्या चाहिए, यहाँ तो पता नहीं चंद टके मिलेंगे वहाँ तो जन्नत मिलेगी। इस इमाम गजाली कहते थे अल्लाह ने मोमिन की जिंदगी की कीमत जन्नत लगाई है, इससे कम पे उसको राजी नहीं होना चाहिए।